รายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทให้เรามาฝึกทำนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะฝึกทำตั้งจิตของเราไว้ให้อยู่ในเครื่องอยู่ของพรหมคือคนที่จะมีความเป็นใหญ่คือพรหมนี่หมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่ครอบครองเห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมีเครื่องอยู่ดำฝังคือวิหารเหมือนบ้านเหมือนเรือนเหมือนอาคารอย่างนี้เลยคำว่าวิหารเนี่ยอย่างคุณไปวิหารเขาเรียกว่านี่วิหารนี่ก็จะเป็นอาคารเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องให้จิตของเราเข้าไปอยู่เสมอของผู้ที่เป็นใหญ่เนี่ยเราจึงเรียกว่าพรหมวิหารคือเครื่องอยู่ของพรหมเครื่องอยู่นี้เป็นเครื่องอยู่ทางจิตให้จิตของเราอยู่ที่นี่อยู่บ่อยๆในเบื้องต้นระหว่างในเบื้องต้นเราหาที่ที่มันจะมีคนรบกวนไม่มากขอเวลาสักประมาณ10นาที15นาทีในการที่จะอยู่หลีกเร้นไม่ต้องพูดคุยกับใครไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่จะมีคนเข้าคนออกอะไรต่างๆมากมายอาจจะเป็นสักมุมใดมุมหนึ่งในคอฟฟี่ช็อปอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางวิ่งออกกำลังกายไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้จะมีใครมาคุยด้วยเนี่ยอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะหลีกเร้นของเราได้ทันทีหลีกเร้นอยู่อย่างนี้แล้วจิตของเรามันแส่สายไปหมดแล้วนะคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างเอาไม่เป็นไรในที่นี้เราให้ตั้งจิตของเราไว้ประกอบไว้อยู่ด้วยความเมตตาความเมตตาเนี่ยหมายถึงความปรารถนาให้สิ่งอื่นๆต่างๆนั้นมีความสุขท่านเปรียบไว้เหมือนกับมารดาคือแม่นี่แหละที่เพิ่งคลอดลูกออกมาโผล่จากครรภ์ของตนนี่หมอเขาเอาลูกที่เพิ่งคลอดจากครรภ์ยังไม่ได้ทันจะตัดสายสะดือเนี่ยมาวางไว้ในอ้อมอกของแม่วางไว้รับรู้ถึงความอบอุ่นที่เกิดจากตัวลูกเมื่ออะไรเลือดอะไรก็ยังอยู่นั่นแหละสายสะดือเขายังไม่ได้ตัดนั่นแหละแต่พอวางไว้ในอ้อมอกแม่แล้วเนี่ยความเจ็บปวดจิตใจที่วุ่นวายบางทีกังวลนั่นนี่มันหายไปเป็นปริจริงด้วยอำนาจของอะไรนี่แหละคือด้วยอำนาจของเมตตาที่ปรารถนาจะให้ลูกคนเดียวที่เกิดจากครรภ์ของตนคนแรกเลยเนี่ยความตื่นเต้นความกังวลอะไรต่างๆเมื่อที่มันมีแต่ด้วยจิตที่มีความเมตตาด้วยจิตที่มีความรักความปรารถนาให้ลูกนี้มีความสุขลูกนี้ดีขึ้นมาได้เนี่ยนี่ตั้งจิตไว้แบบนี้ด้วยอารมณ์ที่ประกอบไว้กับเมตตาเราแผ่ส่งไปทุกฝั่งแผ่ส่งไปแผ่ส่งไปยังสรรพสัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าจะอยู่ในระยะที่เราเห็นได้หรือว่าเลยไปอีกจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่มีสองเท้ามีสี่เท้ามีรูปหรือไม่มีรูปให้หมดทุกฝั่งด้วยจิตที่มีกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ใครอยู่ในทิศทางนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับกระแสนี้ไม่มีตั้งจิตเอาไว้แบบนี้ยังสรรพสัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องขวาด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้มองไปไม่ได้เพ่งไปแต่ถ้าอยู่ด้านขวาของเราเราอาจจะไม่เห็นก็อาจจะมีเท้ามากหรืออาจจะไม่มีเท้าอาจจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กให้หมดถ้าอยู่ด้านขวาให้หมดด้วยจิตที่มีความรักความเมตตาแผ่ไปเบื้องหลังด้วยเราจะไม่ได้มองไปทางด้านหลังแต่ถ้าอยู่ด้านหลังของเราจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเป็นอริยบุคคลหรือยังไม่เป็นอริยะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ให้หมดให้หมดจะมีรูปไม่มีรูปอยู่ด้านหลังก็ไม่ลืมที่จะส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาไปด้วยด้านซ้ายก็เหมือนกันสรรพสัตว์ใดๆที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศจะเป็นมิตรหรือศัตรูเขาจะรักเราหรือไม่ก็ตามจะเป็นสัตว์เป็นคนมีรูปหรือไม่มีรูปหยาบหรือละเอียดอย่างไรถ้าอยู่ในทิศทางนั้นให้ได้รับด้วยให้ได้รับกระแสความรักความเมตตานี้แผ่ไปด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเอาเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทิศทุกทางเราแผ่กระแสความรักความเมตตาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จให้มีความดีให้มีกุศลธรรมให้ได้รับความสุขในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งความปรารถนาด้วยอำนาจจิตนี้ทุกฝั่งให้เราตั้งต่อไว้ด้วยความปรารถนาที่ถ้าเขายังมีทุกข์อยู่ก็ขอให้เขานั้นได้พ้นจากความทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี่ตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายนี่โอ้เห็นสรรพสัตว์นี่มีความทุกข์มากทุกข์ด้วยความเกิดทุกข์ด้วยความแก่ทุกข์ด้วยความตายทุกข์อยู่ด้วยตัณหาอวิชชากิเลสอาสวะทุกข์มากขนาดนี้ยังคิดว่าตัวเองมีความสุขโอ้ยมีความปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยตั้งจิตของท่านเอาไว้เนี่ยด้วยความที่ให้พ้นจากความทุกข์มีความทุกข์แล้วบางทีไม่รู้ตัวคนที่มีปัญญาฉลาดเห็นแล้วรู้ว่านี้เป็นทุกข์ปรารถนามีจิตที่ตั้งไว้ด้วยว่าเออให้สรรพสัตว์เหล่านี้พ้นจากความทุกข์เสียนี่คือลักษณะของจิตที่เป็นกรุณาให้เราตั้งไว้ด้วยจิตที่เป็นไปด้วยกับกรุณาทุกฝั่งคือความตั้งใจที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าทุกข์นั้นจะเป็นทุกข์หยาบหรือละเอียดทุกข์มีในปัจจุบันหรือมีในการก่อนบางคนก็ทุกข์เรื่องที่เป็นอดีตผ่านมาหรือเป็นความทุกข์ที่จะมีมาในอนาคตที่ถ้ายังต้องไปเกิดอีกแต่โสดาบันก็ยังต้องทุกข์ไปอีก7ชาติแต่เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็โอ้ยทุกข์ไปอีกอเนกชาติทุกข์ที่ยังมาไม่ถึงทุกข์ที่ผ่านไปแล้วยังตามไปทุกข์มันอีกโอ้ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้ทุกเรื่องที่ดีๆบางทีบางคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางทีก็ยังมีความทุกข์ที่เขาเอากาแฟใส่ถ้วยทองคำมาให้กินแม้แต่มันดันร้อนไปหน่อยความทุกข์แบบนี้เราก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์หรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นอนซมอยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์คนที่ทุกข์เรื่องการเงินทุกข์เรื่องบ้านเมืองทุกข์เรื่องสิ่งแวดล้อมทุกข์เรื่องครอบครัวแผ่ไปเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าเขาจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางถ้ามีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งจิตปณิธานเอาไว้แผ่กระแสแห่งความกรุณาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์นั้นเสียไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้มีรูปหยาบหรือละเอียดที่เราเห็นได้หรือเราไม่เห็นจะมีวรรณะผิวพรรณดีหรือซ้ำอย่างไรให้หมดแม้จะเป็นคนที่รักเราหรือเกลียดเราก็ตามก็ให้ด้วยถัดไปให้เราตั้งจิตไว้อยู่ด้วยกับมุทิตาคุณฟังมุทิตามุทิตานี่คือความยินดี ทิดาเขามีความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความยินดีมีความชื่นชมอยู่ในความสำเร็จความพ้นจากทุกข์ที่เขาได้รับนั้นตามสถานะของตนของตนอาจจะเป็นขั้นเล็กน้อยไม่ได้มากก็ยินดีด้วยอาจจะมีความมากโขอยู่อย่างคนถูกลอตเตอรี่เป็นหลายร้อยล้านก็ยินดีด้วยบางคนอาจจะทำการค้าได้กำไร5บาท10บาทก็ยินดีด้วยหรือเด็กเพิ่งฝึกเดินแล้วอยู่ๆทรงตัวได้เดินได้เรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ก็ยินดีด้วยนั่นคือจิตที่ตั้งไว้กับด้วยมุทิตาแผ่ไปทางฝั่งแผ่ไปแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเขาจะรักเราหรือไม่หรือเกลียดเราก็ตามแผ่ให้หมดเลยจะเป็นมิตรเป็นศัตรูจะรักเราหรือเกลียดเราเรารักเขาหมดเราให้หมดเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาด้วยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างก็ตามให้หมดให้หมดไม่มีเขี่ยเอาไว้ไม่มีกักเอาไว้ไม่มีแบ่งเอาไว้ด้วยจิตที่ตั้งไว้กับด้วยอุเบกขาด้วยอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยทุกฝั่งทิฏฐะเขาจะมีความไม่ดีหรือความดีอย่างไรอย่างไรจะไม่ให้จิตของเรานั้นไปอยู่ในแดนอกุศลถ้าเขาทำสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ตามจะไม่ให้จิตของเราไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลเบรกไว้หยุดไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเหมือนกับแผ่นดินนี่แหละเราไปทุบเราไปตบมันยังไงไม่ได้ร้องไม่ได้จะเรียกไม่ได้จะมีปัญหาอะไรจะปัสสาวะใส่จะเอาของสะอาดวางไว้จะทิ้งของสกปรกลงไปไม่สะดุ้งสะเทือนนี่วางเฉยแบบนี้นะนี่พูดถึงทางจิตนะจิตใจอยู่ด้วยอุเบกขาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างไม่ว่าคนนั้นเขาจะทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจแต่ทำให้เราพอใจเราก็ไม่ได้ว่าจะไปกำหนัดยินดีแต่ให้ตั้งจิตไว้กับด้วยเบิกขาถ้าจะทำให้เราไม่พอใจเราก็ไม่ได้จะขยะแขยงเกลียดชังมีโทสะแต่ตั้งจิตไว้กับด้วยอุเบกขาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาด้วยทั่วทุกทางแปรด้วยจิตที่มีกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไว้ตั้งจิตไว้แบบนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางในที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาชนิดที่เป็นรูปแบบในวิธีการที่เราเรียกว่าการเจริญพรหมวิหารคือการตั้งจิตเอาไว้กับด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทิศทางฝึกทำอย่างนี้ทางฝั่งจิตใจเราเนี่ยจะไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายได้เลยมีความเป็นใหญ่ครอบคลุมไปหมดนี่คุณธรรมของคนที่เป็นใหญ่นะจะต้องมีพรหมวิหาร4อย่างอยู่อย่างนี้ในเบื้องต้นนี้ทางฝั่งเราพักกันสักครู่หนึ่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาพบกับหมวดธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของครูหิตานุกัมปีสัมพุทโธยะทัญญะมนุสสาสติอนุโรธวิโรเทหิวิปปมุตโตตถาคโตแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วมาในปฏิรูปสูตรสังยุตตนิกายข้อที่457ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารเข้ามาเฝ้าขณะเสด็จประทับอยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกาสาลาแคว้นโกศลมารทูลว่าท่านพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นธรรมะนั้นไม่สมควรแก่ท่านและเมื่อกล่าวสอนอยู่ก็อย่าข้องในความยินดียินร้ายพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้มารเป็นทุกข์เสียใจเพราะรู้ว่าพระตถาคตรู้จักตนจึงหายตัวไปในพุทธตำรานี้ระบุถึงพุทธคุณสองอย่างคือทรงมีพระกรุณาและทรงเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากกิเลสบทว่าสัมพุทโธแปลว่าพระสัมพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่มีการนำหัวข้อแม่บทคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้บัญญัติไว้แจกแจงไว้เปิดเผยไว้นำมาคลี่คลายทำความเข้าใจยกตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้งานไปทีละข้อไปทีละประเด็นโดยรายการของเราทุกฝั่งออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าโดยมีทางกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้มีความเป็นมงคลซึ่งในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้เราก็เริ่มมาด้วยการที่ให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบของการนั่งสมาธิเป็นช่วงเวลาสั้นๆสักประมาณ10นาที15นาทีจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วก็มาฟังธรรมะกันซึ่งในการฟังธรรมะจะให้เข้าใจได้อย่างที่ว่าจิตใจต้องมีความเป็นอารมณ์เดียวฝึกทำเป็นอารมณ์เดียวสามารถที่จะทำความเข้าใจในธรรมะที่เกิดขึ้นได้ไม่เป็นอันตรายของการศึกษาธรรมะได้ซึ่งในเรื่องอันตรายตรงนี้แหละทุกฝั่งที่เราได้พูดถึงกันในตอนที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วฝั่งช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าได้ยกเรื่องของอาสวัฏฐานิยธรรมคือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะได้นั่นคือความที่มีหมู่คณะเป็นบริษัทใหญ่ขึ้นมามีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอขึ้นมามีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นพอเป็นอย่างนี้ครับเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นได้ซึ่ง5อย่างเนี่ยทุกฝั่งก็ดูเหมือนว่าจะดีนะถูกไหมดูเหมือนว่าจะดีความที่มีเงินมีทองทำไมจะไม่ดีคุณมีประสบการณ์มากขึ้นทำไมจะไม่ดีคุณมีคนช่วยมีหมู่คณะใหญ่มากขึ้นมันก็ต้องดีสิคุณจะทำการใหญ่ได้เนี่ยที่การใหญ่ได้คุณต้องมีหมู่คณะนะคุณต้องมียศมีตำแหน่งหมายถึงว่าคุณไม่ได้เป็นอธิบดีจะไปสั่งคนนั้นคนนี้ให้ทำงานได้ยังไงก็ต้องเป็นอธิบดีเอาอธิบดีก็เป็นตำแหน่งขึ้นมาคุณเป็นแค่ในร้อยจะไปสั่งนายพลได้ไงคุณต้องเป็นนายพลขึ้นมาก็เป็นยศเป็นตำแหน่งขึ้นมาที่จะสามารถสั่งการดำเนินการนั่นนี่ต่างๆได้แต่ถ้ามีแล้วเนี่ยแหละที่ว่าแต่ไม่มีโทษเกิดขึ้นเรื่องจริงมันไม่ใช่แค่5อย่างนี้ทุกฟังพระพุทธเจ้ายังเคยยกถึงเรื่องว่าคนที่แม้ถือธุรงควัตอย่างเงี้ยอะถือธุรงควัตจริงๆก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้สูตร ป็นผู้ที่รู้ราตรีนานี่แหละถือธุดงควัดแล้วก็ปรากฏว่าต้องการลาภสักการะแสดงธรรมะนี่แหละพูดมาดีๆเลยนี่แหละแต่ว่าต้องการลาภสักการะอันนี้ก็คือการแสวงหาที่ไม่ชอบแล้วนะเอ๊ะทำไมถึงมีเรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นประเด็นนี้เราพูดไปแล้วเพราะอะไรแต่ต้องการฟังซ้ำหรือทบทวนในเรื่องนี้ทุกฟังสามารถไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ฟังในเอพิโซดก่อนในตอนก่อนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทคือในสัปดาห์ที่แล้วได้แต่วันนี้ต้องการจะพูดถึงว่าเราจะป้องกันอย่างไรวิธีการอย่างไรที่เราจะรักษาไม่ให้ตัวของเราเองเนี่ยถ้ามันถึงวันไหนที่ว่าฉันมีลาภมียศฉันมีตำแหน่งฉันมีเงินมีทองฉันมีประสบการณ์ฉันมีคนนำหน้าถือตาแล้วเนี่ยตัวฉันจะไม่เปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีเราเห็นนะทั้งฟังตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเนี่ยตอนเป็นพนักงานหรือเป็นข้าราชการที่ว่าก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าก็เพิ่งเริ่มทำธุรกิจเป็นลูกน้องเป็นอะไรธรรมดาอย่างเงี้ยนะแต่พอเก่งขึ้นเก่งขึ้นนี่คือหมายถึงอะไรเป็นผู้สูตรนะมีประสบการณ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นนี่คืออะไรเป็นผู้รู้ราตรีนานนะหมอบางคนเนี่ยโอ้เก่งมากที่ตอนเป็นจูเนียร์อยู่เป็นตัวน้อยๆอยู่เนี่ยก็ศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆนี่แต่พอเก่งขึ้นนี่เอทำไมพฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปติเตียนคนนั้นด่าคนนี้แบ่งพรรคแบ่งพวกที่ทำไมเป็นแบบนั้นหรือบางคนพอมีประสบการณ์มากรู้ตรงนี้แก้ยังไงเล่นตัวเหลือเกินเล่นตัวจะช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยคิดค่าแรงนี่ก็โอ้โหโขกแล้วโขกอีกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นหรือว่าพอเริ่มมีความร่ำรวยขึ้นมามีเงินทองขึ้นมาเงินเนี่ยมันเปลี่ยนคนได้นะฟังยศก็เหมือนกันลาภก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันตอนเป็นข้าราชการธรรมดาข้าราชการชั้นผู้น้อยปฏิบัติงานนั่นนี่ทำเพื่อประชาชนจริงๆวิ่งไปที่นั่นเดินทางนั่นนี่ต่อสู้พูดคุยทำความเข้าใจต่างๆแต่พอเริ่มมีตำแหน่งมากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมีลูกน้องด้วยลูกน้องนี่ก็คือมีหมู่ใหญ่มากขึ้นละมีหมู่สงฆ์เลิศด้วยยศแล้วเนี่ยกลับลงในอำนาจเบียดเบียนลูกน้องทำเพื่อหมู่พวกไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงๆทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเปลี่ยนได้สิทุกฝั่งจิตใจคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรดีตอนแรกเราว่ารักษาได้รักษาได้รักษาได้เพราะคุณมี determination คุณมีความเพียรคุณมีอุดมการณ์คุณมีเกียรติคุณมีความตั้งใจแน่วแน่เกียรติยศนี่มันไม่ได้ให้ต้องคนอื่นเขาให้เราต้องฟังอยู่ที่ความที่เราตั้งใจจริงนี่คุณก็มีเกียรติยศขึ้นมาคุณมีศีลสมาธิปัญญาคุณก็มีเกียรติยศขึ้นมาคุณมีความมั่นใจคุณก็มีศรัทธาขึ้นมาคุณมีความเพียรคุณก็มีวายามะวิริยะขึ้นมากล้าที่จะทำกล้าที่จะแตกต่างใช่ไหมล่ะแต่เวลาผ่านไปอย่างที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันกลับลดลงนี่แหละหมู่ใหญ่ขึ้นไอ้อุดมการณ์นี่มันกินไม่ได้แล้วนะมีความคิดทำไมเปลี่ยนแปลงไปเลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเห็นแก่พรรคพวกเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้เป็นธรรมดาจิตใจมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้แรกๆดียุคคุณเอาผ่านไป10ปี20ปีคุณเอาทำฟังมันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนเป็นดีขึ้นก็ได้เปลี่ยนเป็นเลวลงก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่ว่าเราจะป้องกันทุกฝั่งป้องกันไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะเราจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกฝั่งเป็นอนัตตานะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยของเราไม่ได้ตั้งทำสร้างไว้ให้มันดีมีอยู่สิ่งนั้นมันก็จะไปมีดีอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ได้เอาแล้วทำไมตอนที่ว่ายังจูเนียร์อยู่ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากยังศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ังไม่ได้มีหมู่พวกมากมีลาภมียศไม่ได้มีมากอะไรเนี่ยทำไมเขาถึงทำขึ้นมาได้เพราะว่าเขามีการพัฒนาใช่ไหมล่ะมีการตั้งสติเอาไว้ในการที่จะทำให้มันดีรักษาอุดมการรักษาความดีอะไรต่างๆคุณก็มีดีขึ้นมาพอมีหมู่ใหญ่มีเลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศเป็นผู้สูตรมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นมีดีขึ้นมาแล้วเราจะไม่เปลี่ยนกลายเป็นแม่มดกลายเป็นปีศาจได้ต้องมี6อย่างต่อไปนี้ท่านผู้ฟัง6อย่างต่อไปนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็รวบรวมมาอยู่ในอังคุตรนิกายหมวดที่เป็น6ก่อบุคคลที่ประกอบด้วยธรรม6อย่างเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างได้เป็นเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเลยอะเป็นบุคคลที่ควรจะต้องรักษาไว้บูชาไว้ยกย่องไว้เพราะพอมีความดีเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยบุคคลนี้เขาไม่เปลี่ยนไปไม่กลายเป็นคนไม่ดีไปไม่กลายเป็นปีศาจไปไม่กลายเป็นแม่มดไปเพราะต้องรักษาธรรมะ6อย่างต่อไปนี้ยกหัวเป็นหัวข้อกันนะทุกฝั่งนะนี่คือในช่วงใต้ร่มโพธิบทยกแม่บทคำสอนหัวข้อขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในข้อที่หนึ่งนั้นคือการสังวรการสังวรนั้นหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นั่นเองในข้อที่สองนั้นคือเราจะต้องรู้จักรักษาป้องกันจิตของเราจากกิเลสด้วยการเสพนี่คือในข้อที่สองในข้อที่สามก็คือเราต้องรู้จักรักษาป้องกันจิตของเราจากกิเลสทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นจากความมีหมู่ใหญ่มีลาภมียศมีความรู้นั้นเราจะป้องกันรักษาจิตของเราจากกิเลสได้ในข้อที่3นั้นก็คือด้วยความอดทนในข้อที่4เราจะป้องกันเครื่องเศร้าหมองไม่ให้มันเกิดขึ้นในจิตที่อาศัยเหตุปัจจัยคือความรู้มีประสบการณ์มีเลิศมีลาภมียศก็ด้วยการงดเว้นนี่คือในข้อที่4ข้อที่5นั้นคือการบรรเทาคือการละนั่นเองคือการกำจัดออกไปข้อที่6นั้นด้วยการภาวนาคือการพัฒนาเรามาทำความเข้าใจไล่ไปทีละข้อทุกฝั่งทบทวนอีกนิดหนึ่งก่อนนะว่าทั้ง6อย่างนี้จะเป็นเครื่องป้องกันจิตของเราที่มันปลิ้นปล้อนกลับกรอกที่ว่ามันไปยึดถือในความที่ฉันเป็นเจ้านายก็ได้ฉันที่มีประสบการณ์มากก็ได้ฉันมีความรู้สูงก็ได้จะมีเงินแล้วฉันจะทำอะไรก็ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะมียศมีตำแหน่งก็ทำหน้าที่นี้ก็ทำได้สิไอ้ที่ทำได้นั่นน่ะมันดีไหมมันใช่ไหมนี่เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้นี่ต้องมี6อย่างเหล่านี้ซึ่งเอาใหม่นะทุกฝั่งก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดกันทั้ง6ข้อเนี่ยคือต้องทบทวนนิดหนึ่งว่าแม้คนที่เขาอยู่ในหน้าที่นั้นๆตำแหน่งนั้นๆมียศมีความรู้นั้นๆเนี่ยบางทีเขาก็นึกไม่ออกด้วยซ้ำนึกไม่ออกนี่คือเผลอสติไปแล้วเนี่ยระลึกไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกวิสาทกุมถูกมารกุมถูกแม่มดกุมหัวใจไว้แล้วนะไม่รู้ตัวนะนี่เพราะว่ากิเลสมันทำอย่างนี้ได้นะอวิชชามันบังเอาไว้นะบางทีต้องมีคนเตือนถึงจะค่อยรู้ได้มีกันเลยในไม่ค่อยเตือนถือแล้วรู้แล้วเราจะกำจัดเจ้ากิเลสในจิตใจของเราเนี่ยให้มันออกไปได้ในข้อแรกนั้นก็คือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6อย่างการสำรวมอินทรีย์นั้นหมายถึงการระมัดระวังการที่มีสติอยู่ตรงไหนต้องมีสติอยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาไหนก็ตามที่คุณได้ยินเสียงเห็นภาพดมกลิ่นลิ้มรสมีความคิดนึกนั่นนี่เวลาที่เราคิดอะไรถ้าคุณไม่มีสติตั้งไว้มันเผลอได้มันเพี้ยนไปได้เห็นอะไรได้ยินอะไรแต่เผลอสตินั่นคือไม่สำรวมอินทรีย์ละไม่ได้มีความระมัดระวังละเหมือนบ้านเรือนี่แหละเหมือนหมู่บ้านเหมือนสถานที่ราชการเหมือนโรงงานเปิดประตูอ้าช้าไว้เลย อุ้ยโจรขโมยใครก็ตามมันก็เข้าออกได้สิแม้ถ้าเป็นคนดีเขาเข้ามาแล้วเอ้าทำไมประตูเปิดอ้าซ่าอย่างนี้เขาปิดประตูให้แต่ถ้าเป็นโจรมันก็เอาเลยนะขโมยเลยหรือว่ามียามอยู่ก็จริงอะแต่แหมยามนั้นไปหลับในอย่างเงี้ยโจรบางทีก็เคาะหัวยามปล้นของยามด้วยซ้ำเราต้องรักษาประตูนี้ให้ดีคือช่องทางทั้ง6ช่องทางรักษาประตูด้วยยามด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นคือสติสติก็อย่าหลับในประตูก็อย่าเปิดอ้าซ่าปิดให้ดีเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุ้มครองดีนั่นคือเราเรียกว่าได้รับการรักษาอินทรีย์บุคคลที่สำรวมอินทรีย์ทุกฝั่งจะทำให้มีศีลได้เพราะว่าเขาจะมีหิริโอตปะทุกฝั่งอย่างเช่นว่าถ้าเราอากาศร้อนอากาศร้อนมันหงุดหงิดใช่ไหมจะหงุดหงิดนี่เราจะต้องสำรวมอินทรีย์เนี่ยถ้าฉันไม่มีเงินซื้อแอร์มาติดเราจะไปขโมยของไปขโมยเงินไปช่อโกงอะไรมาเพื่อได้จะมีเงินไปซื้อแอร์หรือว่ามาหาความสุขความสบายอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยแต่ด้วยความสำรวมอินทรีย์สังวรระวังไม่ทำผิดศีลหรอกไม่ทำผิดศีลอันนี้ก็คือว่าจะไม่โกงไปได้แต่ในกรณีที่คุณมีหมู่มากมีเพื่อนฝูงมากมีลูกน้องมากแล้วก็ทำไม่ถูกใจอันนี้จะทำให้เราไม่ต้องด่าเขาได้การสำรวมอินทรีย์สังวรระวังหรือว่าพอมีตำแหน่งแล้วมีช่องทางที่ว่าจะโกงได้อำนวยอวยประโยชน์กันได้โดยผิดหลักการเพราะถ้าคุณสำรวมอินทรีย์สังวรระวังแล้วเราก็จะไม่ได้ไปโกงไปเซ็นไปทำอะไรที่มันจะไม่ดีเหล่านั้นได้หรือว่าพอคุณมีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วถ้าคุณมีการสำรวมอินทรีย์สังวรระวังดีเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปยกตนข่มเขาดูถูกเขาดูแคลนคนอื่นจะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยการอะไรด้วยการที่ต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์กิเลสอาสวะเหล่านี้มันจะละออกไปจากจิตใจของเราได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีการสำรวมอินทรีย์สังวรระวังดีละอ่ะไม่ทำผิดศีลยกตัวอย่างในเรื่องของความร้อนเนี่ยละร้อนมากไม่ไปขโมยไม่ไปโกงในการหาเงินมาซื้อแอร์ก็ได้แต่ก็ไปซื้อแอร์มาด้วยเงินของเราเองสะสมเอาเก็บหอมรอมริบเอาพอเราไปซื้อแอร์มาติดแล้วเย็นสบายดีเนี่ยไอ้ตรงจุดที่เย็นสบายดีเนี่ยแหละมันจะเผลอไหมจะเพลินไหมพอเย็นสบายดีในกรณีนี้หมายถึงมีปัจจัยสี่เกิดขึ้นนะมีลาภปัจจัยสี่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราแหมดีจังเลยนี่เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีกำหนัดนี่เริ่มละพอใจไปตามปัจจัยสี่เหล่านั้นนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ตึมปึ้งปลาแล้วกิเลสอาสวะเกิดขึ้นทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนี่ก็มีรถประจำตำแหน่งให้นี่คือเลิศด้วยยศแล้วนะก็มีเงินเดือนสูงๆให้นั่นเลยด้วยลาภแล้วนะพอมีลูกน้องมีหมู่คณะอะไรต่างๆมากขึ้นคนนึงก็เอานี่มาให้อันนั่นมาให้พวกนี้คือปัจจัยสี่หมดเลยนะปัจจัยสี่เหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วจึงเสพจะมีกิเลสอาสวะเกิดขึ้นได้แน่นอนวิธีการที่พิจารณาแล้วจึงเสพเป็นยังไงทุกฝั่งเอาในข้อแรกก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่แหละอย่างพระนุ่งห่มจีวรคุณแต่งเครื่องแบบคุณแต่งตัวไปทำงานผู้หญิงเนี่ยบางทีก็แต่งตัวสวยๆงามมากเลยฉันไปออกงานราตรีแต่ทำไมคุณมีปัจจัยสี่เหล่านี้ได้อะเขาก็มีเงินดิมีคนเอามาให้ไงเอาถ้าเราแต่งตัวแล้วต้องรู้จักพิจารณาไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาแต่ให้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนบำบัดสัมผัสที่จะป้องกันจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายปกปิดอวัยวะที่จะให้เกิดความละอายเท่านั้นเองนี่คือจุดประสงค์ของเครื่องแบบของเสื้อผ้าสวยของเข็มติดอะไรที่มันจะงามๆนี่จุดประสงค์คือแค่นี้ตรงนี้จะทำให้เราป้องกันความเมา ในลาภในยศในตำแหน่งในสิ่งที่เราได้มาได้เราจะไม่เมาไปได้ด้วยการพิจารณาแล้วจึงบริโภคในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของอาหารก็ด้วยทำฟังปัจจัยสี่มีอะไรคือ 1. เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 2. คือเรื่องของอาหารอาหารที่รับประทานเนี่ยแม่เขาเอาอาหารดีๆมาให้กาแฟซองเดี๋ยวนี้บางทีบางคนกินไม่ได้นะท่านฟังต้องกินกาแฟคุณเรียกกาแฟอะไรกาแฟแบบชงกาแฟแบบดิบกาแฟแบบกดเครื่องอย่างเงี้ยซองละ10 บาทเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกมันต้องถ้วยละ150เมื่อถึงจะกินดีจะเป็นผัดผักจานละ30หรือเป็ดปักกิ่งตัวละ30,000เนี่ยท่านฟังมันก็อิ่มเหมือนกันไม่ใช่กินเนี่ยเพื่อมัวเมาอย่างเขาจะโฆษณาเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนใช้ไม้อย่างนี้ทำอบมาโอ้หลายอย่างอย่าเมาไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่ได้กินเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่กินก็เพื่อให้มันอิ่มท้องอยู่ได้เพื่อไม่ให้กายมันลำบากเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปเราพิจารณาเรื่องอาหารการบริโภคตำหวังลาภยศอะไรต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันจะบรรเทาลงเราจะไม่มัวเมาไปในทางนั้น 1. คือเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 2. คือเรื่องอาหารการกิน 3. คือเรื่องที่อยู่อาศัยตำหวังที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนเราจะอยู่แฟลตอยู่กระต๊อบอยู่เถียงนาแต่พอมีลาภสักการะเกิดขึ้นมีเงินทองมากขึ้นมีลูกน้องมีลูกศิษย์มาสร้างที่พักทำไรเอาเลื่อนขึ้นมาเอาเงินทองให้เลื่อนไปอยู่ตึกแถวเลื่อนขึ้นมาอยู่ทาวน์เฮ้าส์อยู่บ้านเดียวหรือโตขึ้นไปเป็นคฤหาสน์อย่างเงี้ยบ้านบางคนนี้ยิ่งกว่าคฤหาสน์เนี่ยเป็นป้อมปราการขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาก่อนทุกฝั่งแล้วจึงเสพการเสพในเสนาสนะทุกฝั่งตัวอย่างพระพุทธเจ้าเอ้าตั้งแต่ออกบวชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกระต๊อบเลยตรงฝั่งกระต๊อบก็ไม่มีแล้วอยู่ไงอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใต้โคนไม้ฝนตกทำยังไงอ่ะก็อาศัยร่มไม้มันรั่วบ้างอะไรบ้างก็ตามนั้นแดดออกทำไงอ่ะก็อาศัยร่มไม้หิมะตกหนาวทำไงก็มีแค่จีวรมีแค่จีวรกันความหนาวมีที่อยู่บ้างก็ตามที่มีเอาแล้วพอมีพอเป็นอย่างนี้เวลาที่เขาสร้างคฤหาสน์สร้างวิหารให้อย่างเงี้ยอย่างบุพพารามเนี่ยวิหารที่นางวิสาขาสร้างให้เนี่ยก็เปรียบเทียบยิ่งกว่าปราสาทอีกมี2 ชั้นมีจุดนั่นจุดนี้ตกแต่งอย่างนั่นอย่างนี้โอ้วิจิตรอลังการมากไม่ต่างกันกับอยู่คนไม้ทุกฝั่งต้องพิจารณาไม่ใช่เพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อเล่นแต่ใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายบรรเทาอันตรายที่จะเกิดจากฝนเกิดจากลมเกิดจากความที่มีฤดูแปรปรวนหรือว่าให้อยู่สงบทำงานได้หลีกเล่นได้ปฏิบัติทำได้โต๊ะทำงานนี่ทุกฝั่งเมื่อเตรียมคนเริ่มทำงานเนี่ยก็แชร์โต๊ะทำงานกันโต๊ะทำงานหนึ่งคนหนึ่งนั่งฝั่งนี้คนหนึ่งนั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทำงานได้จะเลื่อนเป็นตำแหน่งใหญ่ขึ้นคุณไม่ได้ให้โต๊ะทำงานคุณใหญ่ๆอย่างเดียวนะก็ห้องทำงานนี่ใหญ่กันถึงว่านั่งได้20-30คนน่ะมีโต๊ะประชุมอยู่ในห้องทำงานด้วยซ้ำก็ไม่ต่างกันทุกฝั่งให้เราพิจารณาไงให้เราพิจารณาคือกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้ว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นฉันดีกว่าคนอื่นเราจะป้องกันจุดนี้ป้องกันด้วยการพิจารณาแล้วจึงเสพบริโภคเนี่ยด้วยการเสพแบบนี้อันนี้จะป้องกันกิเลสได้เพราะว่ากิเลสมันมา2 ทางทุกฝั่งคือมาทั้งทางที่ให้เรากำหนัดยินดีกับทั้งทางที่ว่าจะให้เราแบบปฏิเสธหมดทุกอย่างอย่างบางทีบางคนจะทำงานอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปฏิเสธตำแหน่งคุณทำงานคุณจะปฏิเสธตำแหน่งคือมันไม่ได้อะคือถ้าคุณจะทำงานในหน้าที่เนี้ยมันก็ต้องมีตำแหน่งมาด้วยอย่างที่ข้าพเจ้าจะพูดอยู่เป็นประจำเนี่ยคุณไม่ได้เป็นอธิบดีคุณไม่ได้เป็นใหญ่ในหน่วยงานนี้อ่ะ ธิบดีนี่แปลว่าเป็นใหญ่เนี่ยแล้วคุณจะไปสั่งการลูกน้องมันจะไปได้ที่ไหนมันไม่ได้คุณไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาคุณไปสั่งแล้วเขาจะไปเชื่อได้ไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีระบบของการที่ว่าจะพูดสั่งการกันไปได้ระบบนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนเป็นแบบว่าตราเป็นมาตราหรือเรียกเป็นตำแหน่งที่ชัดเจนอะไรบางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนในระบบราชการในระบบทหารอาจจะเป็นแบบว่าในหมู่คณะที่เรายกย่องว่าคนนี้เป็นผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยก็คือยศละก็คือตำแหน่งละอย่างหนึ่งละแต่อาจจะแบบล้มๆอาจจะแบบแบนๆไม่ได้จะเป็นระดับสูงอะไรมันก็ต้องมีคุณจะทำงานนี้คุณก็ต้องมีคอมพิวเตอร์คุณทำงานนี้คุณก็ต้องมีโทรศัพท์คุณจะไปที่นั่นคุณก็ต้องเดินทางไปอยู่ที่นี่คุณก็ต้องเข้าพักอาศัยอย่างเงี้ยจะต้องใช้ต้องมีต้องตามแบบนี้แล้วเนี่ยจะไม่ให้เมาเนี่ยนะคือประเด็นต้องรู้จักเสพให้ได้เสพให้ได้นี่คือพิจารณาแล้วจึงบริโภคในปัจจัยทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคด้วยยาแก้ไขยารักษาโรคนี่ก็ต้องพิจารณาแล้วจึงเสพนะบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันยังแข็งแรงดีอยู่ไม่เสพไม่ทำไม่ใช้ไม่เอาปฏิเสธยาอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งที่กิเลสมันจะเอาเราได้เราคิดว่าเราจะเอามากๆเกินไปไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักเป็นที่สบายมันก็ไม่ดีไม่ได้ก็ต้องรู้จักเสพในข้อที่สองนี้ส่วนในข้อที่3ที่ยกเป็นหัวข้อไว้แล้วที่ว่ากิเลสอาสวะเหล่าใดเนี่ยบางทีบางครั้งมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่รู้จักอดทนในที่นี้เราก็ต้องรู้จักอดทนอดทนต่ออะไรท่านยกถึงเรื่องของอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆเรื่องแอร์เป็นต้นที่ยกตัวอย่างที่มาอย่างนี้นะเอานี่ข้อที่หนึ่งเริ่มต้นมาคุณร้อนเนี่ยจะไปซื้อแอร์โอ้ยถ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรจะไปขโมยโอ้ยเราไม่ขโมยหรอกเรามีอินทรีย์สังวรนะเราไม่ขโมยรักษาศีลได้เอาพอเราเก็บเงินได้ไปซื้อแอร์มาใช้อากาศเย็นดีมันกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้แต่คุณเพลินใช่ไหมแต่คุณพอใจเราก็พิจารณาแล้วจึงเสพขึ้นพิจารณาถึงเสพไอ้กิเลสมันก็ไม่เอาเราฝั่งนั้นที่เราจะไม่เรากำหนัดลุ่มหลงไปรู้จักประมาณในการบริโภคให้ดีกิเลสมันก็ไม่เอาเราในฝั่งนั้นทีนี้บางทีถ้าแอร์มันเสียเนี่ยโอ้ยมันจะร้อนหงุดหงิดเอ้าเมื่อก่อนไม่มีแอร์อยู่ได้แล้วทำไมคราวนี้แอร์เสียจะอยู่ไม่ได้ก็อดทนเอาสิเนี่ยคือถ้าไม่อดทนใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องได้ด่าได้บ่นได้ว่าอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นละกิเลสเข้าครอบงำละเนียนๆนะระวังเนียนๆไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพลินไปแล้วลงไปแล้วพลาดไปแล้วก็ทำไงอดทนเอาอดทนต่อความหนาวความร้อนบางทีคุณทำงานในตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จะทำให้คุณทุกคนมันพอใจได้หมดหรอกในเมื่อคนที่ไม่พอใจก็มีคนที่พอใจก็มีเนี่ยแล้วบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยบางทีเราไม่ได้ดูแค่ส่วนใหญ่ส่วนน้อยได้อย่างเช่นในบางเรื่องบางอย่างการตัดสินใจในบางประเด็นเนี่ยไม่ได้จะเอาตามคนส่วนใหญ่ได้คือถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่างั้นต้องใช้เงินให้มันหมดเลยดีมันถึงจะมีการขยายเศรษฐกิจบ้างการดำเนินงานต่างๆไปได้แต่พอดูตัวเลขทางเศรษฐกิจนั่นนี่โน่นละมันต้องประหยัดนะมันต้องเคียมนะช่วงนี้จะใช้เงินไม่ได้อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะทำไงก็ต้องประหยัดถึงแม้คนส่วนใหญ่จะต้องได้รับความลำบากแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเอาฟื้นเราร่วมกันช่วยกันแต่หน่อยบางทีตอนแรกๆเขาก็ด่าให้ก็อดทนเอาทุกฝั่งอดทนต่อคำด่าคำว่าแต่เรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมตามวินัยมันจะเป็นผลดีต่อคนส่วนรวมในระยะยาวบางทีคนส่วนรวมนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ในระยะยาวมองไม่เห็นยังไม่รู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงก็ต้องฝืนทำก็ต้องอดทนไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบแล้วบางทีลูกน้องคนหมู่ใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะมาทำอะไรให้เราพอใจได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าทูลฟังเราสาวกของท่านเนี่ยมีเยอะแยะ คนที่ทำดีปฏิบัติดีอย่างท่านพระสารีบุตรไปจนถึงสุดท้ายมีสุภัททปริภาชกหรือตัวเล็กๆมีสามเณรลาหุนอย่างเงี้ยพวกนี้ดีปฏิบัติดีแต่เราสาวกอื่นๆอย่างต่างๆเช่นพวกฉัพพักกีท่านพระอุทายีท่านพระเทวทัตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะทำดีหมดทุกคนเข้าใจไหมเราจะไปทำให้ทุกคนมันเป็นคนเหมือนกันดีเหมือนกันเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นบางคนก็ถูกกิเลสครอบงำทำอะไรที่เราอาจจะไม่พอใจบ้างยังไม่ต้องพูดถึงว่าเราไม่พอใจทำอะไรที่มันไม่ถูกเลยด้วยซ้ำบางทีทำถูกยุแต่บางทีเราอาจจะไม่พอใจนั่นยกไว้เลยมีแน่นอนเราที่ทำไม่ถูกด้วยแล้วเราจะอดทนได้ไหมนี่คือสำคัญแล้วเราจะด่าไปเลยว่าไปเลยให้มันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเอาสิ่งสกปรกมาล้างเพื่อเกิดความสะอาดเนี่ยมันไม่ได้นะคุณต้องอดทนเอานี่สำคัญยิ่งทำงานใหญ่นี่มีตำแหน่งยิ่งสูงนี่ยิ่งต้องอดทนมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องข่าวลืออะไรต่างๆนี่มีคนบอกยิ่งสูงนี่หูต้องยิ่งหนักเพราะว่าถ้าฟังเรื่องนี้หูเบาอะไรไปตัดสินใจไม่ถูกต้องต้องไตร่ตรองคิดให้รอบคอบนะนี่ก็ต้องมีความอดทนดูให้ดีนั่นคือในข้อที่3อยู่ในข้อที่4วิธีการที่เราจะป้องกันฟังป้องกันไม่ให้ตัวเราเปลี่ยนไปในเวลาที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเก่งขึ้นมีความรู้สูงขึ้นมีเงินมีทองมีลูกน้องบริวารมากขึ้นเนี่ยต้องรู้จักงดเว้นเพราะว่าความไม่ดีบางอย่างมันเกิดจากการที่เราเสพนี่แหละเสพเกินไปจุดไหนไอ้ที่เสพมีอยู่ก็ต้องปริมาณให้ดีใช่ไหมรู้จักพิจารณาแล้วจึงบริโภคอย่าให้มันเกินไปต้องมีการงดเว้นในบางสิ่งบางอย่างในตัวแม่บทที่ท่านยกมานั้นก็คืองดเว้นจากที่อโคจรคืองดเว้นจากที่ที่มันจะมีช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงดเว้นจากที่ที่ไม่ควรนั่งที่ได้ไม่ควรไปไว้เว้นจากการคบเพื่อนที่ลามกอย่างเช่นสำหรับภิกษุอย่างเงี้ยทุกฝั่งที่ได้ไม่ควรไปคือส่องโสเภณีบ้านของหญิงม่ายบ้านของหญิงเถื่อหรือว่าเรือนของคนที่เขาไม่มีศรัทธาอย่างเงี้ยนี่คุณไม่ควรไปเป็นที่อโคจรต่อให้แบบดีๆก็ตามอ่ะก็ไม่ได้จะทำอะไรแต่การติเตียนบางทีมันเกิดขึ้นได้หรืออย่างเราบางทีเราไปทำภารกิจในที่ใดที่หนึ่งเช่นคุณไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยที่จะไม่ควรไปส่องโสเภณีในที่นั้นๆบางคนบอกโอ้ฉันไปในที่นี้อาจจะไปอาบอบนวดไปส่องไปดูนั่นนี่ไปเปิดหูเปิดตาก็ว่าโอ้ยถ้ามีถ่ายคลิปมาเห็นนะเสียชื่อเสียงที่สุดเลยนี่ต้องงดเว้นนะงดเว้นจากการที่จะไปที่นั้นที่ดีแบบนี้และที่สำคัญต้องฟังคือการงดเว้นจากการคบเพื่อนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเขามาทำให้เราไม่พอใจนะคนไม่ดีที่เขาจะเข้ามาหาเรานี่เขายิ่งจะทำให้เราพอใจจะกล่าวท่านอย่างนั้นครับผมอย่างนี้นะครับโอ้ได้ครับนายดีครับผมเหมาะสมครับท่านนี่เขาจะทำให้เราพอใจทุกอย่างบางทีก็สรรหาสิ่งที่มันจะไม่ดีนั่นแหละเข้ามาด้วยกิ๊กบ้างผู้ชายบ้างสิ่งที่จะเป็นที่อโคจรไม่ดีโอกาสอะไรต่างๆมาเอานิ่มคนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นวินยูชนคนชั่วคนไม่ดีแต่มาทำให้เราพอใจเราก็ไม่ควรคบตำหวังควรจะต้องกำจัดมันออกไปห่างๆแต่ถ้าจะด่าว่าทิ่มแทงก็ผิดอีกก็เรื่องอดทนเอาแล้วก็งดเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องงดเว้นแล้วจึงเสพแล้วจึงบริโภคนี่คือในข้อที่4ในข้อที่5นั้นพระพุทธเจ้าจึงยกถึงเรื่องของการบรรเทาในที่นี้หมายถึงการละนั่นเองเพราะบางทีเราทำงานใหญ่บางทีเราศึกษาธรรมะบางทีเรามียศตำแหน่งต้องคิดนึกอ่านการงานนั่นนี่ถ้าเรามีความคิดนึกอ่านการงานไปในทางที่จะเป็นกามในทางที่เป็นพยาบาทเกิดขึ้นในทางที่จะมีอกุศลธรรมเป็นความคิดในทางเบียดเบียนต้องรีบละทันที แต่ยังละไม่ได้กำจัดมันออกไปทันทีแต่ยังกำจัดไม่ได้ต้องบรรเทามันให้ยังน้อยลงไปคือละสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะบางทีมีความกลุ้มใจเรื่องนี้เอาอย่าไปกลุ้มใจความกลุ้มใจเป็นความคิดที่เบียดเบียนตัวเองแต่ให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีกำจัดมิจฉาสังกัปปะออกไปด้วยการตั้งสติสัมปชัญญะเอาไว้คิดนึกไปในทางที่ให้มีสติพอมีสติตั้งขึ้นเราพิจารณาในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆแยกแยะเหตุแยกแยะผลมีหิริโอตตัปปะใครควรพิจารณาให้ดีรอบคอบมันจะค่อยแก้ไปได้ในข้อที่5นี้ก็ต้องพูดถึงในข้อที่6เนี่ยไปพร้อมๆกันทุกฝั่งเพราะว่าข้อที่6นั้นเป็นเรื่องการภาวนาการภาวนาเนี่ยมันจะมาช่วยละสิ่งที่เป็นมิจฉาสังกัปปะได้ภาวนานั้นหมายถึงการพัฒนาจิตของเราเนี่ยแหละให้มีกำลังมากขึ้นจิตของเราจะมีกำลังในการที่จะละตัดสิ่งที่ไม่ดีจิตของเราจะมีกำลังในการที่จะ say no ที่จะปฏิเสธในการที่จะไปในที่อโคจรที่จะงดเว้นกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เขาจะเอามานำเสนอให้เราจะมีกำลังปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นได้นี่ต้องมีการภาวนาเราจะมีกำลังจิตในการที่จะอดทนอดกลั้นต่อคำด่าคำว่าอดทนอดกลั้นต่อคำยกยอสรรเสริญในการที่จะมีการสำรวมอินทรีย์ระวังสังวรในจิตมีลาภปัจจัย4อันดีๆเลิศหรูอลังการแล้วก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปรู้จักเสพปัจจัย4โดยการพิจารณาแล้วจึงบริโภคจะทำอย่างนั้นได้ระวังจิตของเราต้องมีการพัฒนานั้นมาจากศัพท์ที่เรียกว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตภาวนาทั้งฝั่งไม่ใช่แบบอ้อนวอนขอร้องนะจะบางคนจะอ้อนวอนว่าโอ้ตอนนี้เกิดปัญหามากมายเลยในชีวิตลูกก็เป็นอย่างนี้คู่ครองผัวก็เป็นอย่างนั้นโอ้ยเศรษฐกิจบ้านเมืองทำไมเป็นอย่างนอนโอ้ยขอให้มันดีขึ้นเถอะพระสยามเทวาธิราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกช่วยรักษาให้หน่อยเงียบทั้งฝั่งพระพุทธรูปที่ไหนจะพูดได้เล่าไม่มีแต่เรามีความศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจในความดีของเรานี่แหละถ้าเราทำความดีแล้วทำไมมันจะไม่ได้ดีเจ้าคนที่ไม่มั่นใจต่างหากล่ะถึงได้ต้องอ้อนวอนขอร้องว่าโอ๊ยนี่ฉันอุตส่าห์ทำดีทำไมฉันไม่ได้ดีจะอ้อนวอนขอร้องมันมั่นใจที่ไหนแต่เรามีศรัทธาคือความมั่นใจนี่นะคุณจะสามารถพัฒนาโพชฌงค์ก็องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นได้ในข้อแรกฝั่งคือสติสัมโพชฌงค์คุณต้องมีสตินี่เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ไปหมดตลอดสายงานเลยไม่ว่าคุณจะมีการสำรวมอินทรีย์มีการพิจารณามีความอดทนรู้จักงดเว้นปฏิเสธและสิ่งที่ควรละได้เนี่ยต้องมีสติมาตลอดอยู่แล้วสตินี้คือสติสัมโพชฌงค์เราจะทำสติสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้คุณต้องอาศัยความวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดอาศัยความที่อยู่สงบพัฒนาสติมันเกิดขึ้นพอมีสติแล้วทุกฝั่งเราจะสามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดีได้การที่เราสามารถแยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดีนี่แหละคือการที่รู้จักพิจารณาแก้ไขพิจารณาวิจัยนั่นก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการใคร่ครวญแยกแยะแจกแจงนี้ดีนี้ไม่ดีนี่ควรทำนี้ไม่ควรทำแล้วเนี่ยเราจะมีการทำจริงแน่ๆจริงทำไปในสิ่งที่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ใช่มากสิ่งที่ควรงดเว้นสิ่งที่ควรละเสียคุณก็ละเสียสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรพัฒนาให้มากเป็นสติเป็นสมาธิเป็นความเสียสละเป็นความอดทนเป็นความสังวรเป็นการพิจารณาก็ทำให้มากนั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรทางจิตแน่นอนทุกฟังบางทีปัญหาเรื่องราวอะไรต่างมันมีมากเราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันหมดกำลังแบตหมดหรือน้ำมันหมดได้เนี่ยก็ต้องเติมพลังอยู่เสมอพลังในที่นี้ถ้าเราไปกินเหล้าหาสิ่งบันเทิงมีความศรัทธาในที่ที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ยิ่งเสียพลังด้วยไม่ดีด้วยพลังที่เราจะมาเติมให้ในชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นปีติต้องเป็นสุข ที่เกิดจากในสมาธิในข้อนี้จึงเป็นปีติสัมโพชฌงค์เราต้องมีเป็นเหมือนพลังเป็นเหมือนถ่านหินเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่จะมาชาร์จจิตใจร่างกายของเราเนี่ยให้มีกำลังในการที่จะอดทนมีกำลังในการที่จะต่อสู้ให้มีกำลังในการที่จะงดเว้นละในสิ่งที่ควรละควรงดเว้นได้นั่นคือปีติสัมโพชฌงค์ให้มหาความสงบในภายในเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พอจิตใจเราเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งมันก็สงบระงับเย็นอยู่ในภายในวางเฉยได้อุเบกขาคือความวางเฉยเนี่ยยิ่งช่วยให้เราอดทนได้มีคนเขาด่าว่าพูดเราไม่ดีกูจะทำดีทำดีเขียนจดหมายมาด่าอีกลงด่าโพสในอินเทอร์เน็ตอีกอัดคลิปด่ามันทุกวันโอ้ยอุเบกขาได้ไหมก็อดทนได้ไหมนี่นะคือเราต้องพัฒนาจิตในเรื่องของโพชฌงค์คือการภาวนาในทั้งหมด6ข้อนี้ท่านฟังทบทวนข้อกันอีกครั้งหนึ่งนะคือการสำรวมสังวรในข้อที่1เพื่อที่จะป้องกันกิเลสอาสวะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้จากการมีลาภสักการะมีชื่อเสียงเงินทองมีลูกน้องบริวารมีประสบการณ์มีความรู้มากขึ้นจะไม่ให้5อย่างนั้นเป็นภัยเหมือนคุณไปจับงูพิษแล้วจะไม่ให้งูมันฉกกัดได้เนี่ยเราจะทำประโยชน์เราจะต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเพื่ออุดมการณ์เพื่อเศรษฐกิจเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยหรือจะศึกษาธรรมะทำตนให้พ้นทุกข์อ่ะสิ่งนั้นอาจจะเป็นภัยได้เหมือนไปจับงูพิษนี่แหละจะไม่ให้งูมันฉกกัดเราได้จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นภัยได้ในข้อที่หนึ่งนั้นคุณต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือการสังวรระวังจะไม่ให้ลาภสักการะชื่อเสียงตำแหน่งนั่นนี่มาเป็นภัยกับเราได้ในข้อที่2เราต้องรู้จักเสพพิจารณาแล้วจึงบริโภคในเรื่องของปัจจัยทั้ง4ในข้อที่3นั่นคือต้องรู้จักอดทนต่อความหนาวความร้อนคำด่าคำว่าทุกขเวทนาต่างๆในข้อที่5ในบางวาระเราก็ต้องรู้จักงดเว้นงดเว้นในที่อโคจรงดเว้นที่จะทำตามคำแนะนำของคนที่มันไม่หวังดีที่มันในรูปแบบของคนที่จะทำให้เราพอใจงดเว้นในที่ที่มันจะไม่ควรไปในข้อที่5นั่นคือการบรรเทานั่นคือหมายถึงการละความคิดนึกที่มันเป็นทางอกุศลทั้งสิ้นละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้จิตของเรามันไหลไปตามทำนองคลองที่มันไม่ดีจะละทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในข้อที่6นั้นสำคัญที่สุดท่านฟังนั่นคือการภาวนาพัฒนาให้จิตของเรานั้นมันมีคุณธรรมในเรื่องโพชฌงค์มีความเมตตามีปีติมีสมาธิมีสติอยู่ในจิตใจของเรานี้จะทำให้บุคคลที่ทำได้อย่างนี้ระหว่างใน6ข้อนี้เป็นคนที่น่านับถือบูชาอย่างยิ่งควรจะจับขึ้นนั่งแท่นอยู่บนบัลลังก์เลยเพราะว่าถึงแม้จับนั่งขึ้นแท่นอยู่บนบัลลังก์เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศมีเงินทองมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมากแล้วก็ตามนี่แต่กิเลสก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่มีคุณธรรม6อย่างเหล่านี้นะกิเลสไม่เกิดขึ้นเนี่ยแหมดีมากมีเงินทองมีชื่อเสียงมียศตำแหน่งสูงขึ้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปยังรักษาความดีรักษาอุดมการณ์รักษาความบริสุทธิ์ในจิตของเราได้ดังนั้นต้องฟังตรงนี้เป็นกระบวนการที่บางทีอาจจะมีขึ้นมีลงบางทีเราจะเผลอไปบ้างเอาตบมันเข้ามาอยู่ในทางบางทีเราอาจจะทำได้ดีเอาเกินไปหน่อยก็ตบเข้ามาอยู่ในทางแต่ใช้6ข้อนี้แหละเป็นหลักลำบังเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องมามีการพิจารณาอยู่เสมอทำได้เช่นนี้ก็ดีมากๆเลยเป็นที่พึ่งของคนได้เป็นหลักเป็นประธานได้เป็นผู้ใหญ่ได้รักษาความดีเอาไว้ได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทที่เป็นการนำแม่บทคำสอนมาอธิบายทำความเข้าใจให้มันขึ้นใจให้มันถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของเราไ ซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร